smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lutego. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. IPN rozstaje się z Tomaszem Greniuchem. Rozwiązał umowę z byłym szefem wrocławskiego oddziału Instytutu Tutu. Wody Polskie wstrzymują akcję wysadzania zatoru lodowego na Wiśle. W Kępie Polskiej saperzy w gotowości. Artyści z Polski i innych krajów też mogą dostać Brit Awards. Są zmiany w przyznawaniu brytyjskich nagród muzycznych. Instytut Pamięci Narodowej rozwiązał umowę o pracę z Tomaszem Greniuchem. W tym tygodniu zrezygnował on z funkcji szefa wrocławskiego oddziału IPN-u. Decyzja o jego nominacji wzbudziła kontrowersje, a media przypomniały, że Greniuch w przeszłości był działaczem obozu narodowo-radykalnego i wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Przeciwko decyzji IPN-u zaprotestowali m.in. historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziś prezes Instytutu Jarosław Szarek poinformował, że podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z Tomaszem Greniuchem. Jak napisał w komunikacie, przyczyną jest m.in. utrata zaufania spowodowana ujawnionymi działaniami pracownika sprzecznymi z misją IPN-u. Akcja wysadzania lodu na Wiśle w Kępie Polskiej na razie wstrzymana. W tej chwili nie ma jeszcze konieczności użycia ładunków wybuchowych. Tak zdecydowały po oględzinach Wisły w tym rejonie Wody Polskie. Saperzy zostają na miejscu. Mogą przystąpić do akcji w każdej chwili. Od momentu podjęcia decyzji potrzebujemy 2 godzin na rozmieszczenie ładunków, informuje podporucznik Aleksandra Śliwa z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Zostały wydzielone 2 grupy śmigłowcowe i dodatkowo 30 żołnierzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, wyspecjalizowani saperzy w niszczeniu zatór lodowych. Pozostajemy tutaj na miejscu do niedzieli. Poziom Wisły w Kępie Polskiej wciąż rośnie. W tej chwili przekracza stan alarmowy o ponad 0,5 metra. Polacy przyjęli już ponad 3 miliony dawek szczepionki, poinformował na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. 2 miliony osób dostało pierwszą dawkę, a 1 milion obie. Działamy dalej i robimy wszystko, by producenci wywiązali się z obietnic dotyczących dostaw, napisał premier. Prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówi, że producenci zmniejszają i opóźniają dostarczenie kolejnych dawek. Podaje przykład Moderny. W najbliższej dostawie miało być 300 tysięcy szczepionek, będzie 100 tysięcy. AstraZeneca tutaj też się niestety nie popisuje, bo w tej kolejnej dostawie, która miała być w dniu jutrzejszym, miało być 380 tysięcy. Wiemy, że dostaniemy 250 tysięcy i nie jutro, a w poniedziałek. No więc to wszystko jest przez producentów szczepionek zmieniane czasami niemal w ostatniej chwili. W sprawie szczepień na koronawirusa pomoc dla Czechów, których służba zdrowia jest na granicy wydolności, zadeklarowała Francja. 100 tysięcy dawek szczepionki firm Pfizer-BioNTech przekazanych przez Francję ma dotrzeć do Czech w pierwszej połowie marca. Informację tę przekazał czeskiej agencji prasowej premier Czech Andrej Babiš, który wystąpił wcześniej do państw Unii Europejskiej o pomoc w sprawie szczepionek. W tym tygodniu do Czech dotarło 5 tysięcy dawek szczepionki Moderny przekazanych przez Izrael. Zostaną one wykorzystane do szczepienia wojskowych medyków kierowanych do pracy w szpitalach. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dotychczas w Czechach podano ponad 600 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Prawie 227 tysięcy osób przyjęło 2 dawki preparatu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Stołeczni radni PiSu chcą zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie cen za wywóz śmieci. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że obowiązujące od wiosny ubiegłego roku stawki w Warszawie są niezgodne z prawem. Radni PiSu liczą, że władze miasta same zwołają sesję. W innym wypadku będą o to wnioskować, mówi radny Cezary Jurkiewicz. Będziemy żądali sesji nadzwyczajnej, ale dajemy najpierw czas ratuszowi. Niech ratusz tę sesję nadzwyczajną ogłosi, złamie plan odpoczynku być może, który jest zaplanowany do marca i niech tę sesję zwoła. Inaczej my przygotowujemy wniosek i żądamy sesji nadzwyczajnej i wytłumaczenia sytuacji. Dosyć tego bałaganu. Stołeczny ratusz nie zgadza się z wczorajszym wyrokiem, zapowiada kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Najważniejsze brytyjskie nagrody muzyczne już nie tylko dla obywateli Zjednoczonego Królestwa. Organizatorzy Gal Brit Awards i Mercury Prize uchylają drzwi szerzej i zmieniają zasady. Aby dostać wyróżnienie, teraz wystarczy mieszkać w kraju przynajmniej 5 lat. Louis Capaldi urodzony w Szkocji. Paul McCartney, Liverpoolczyk. Walijskie Manic Street Preachers. Wszyscy mają na koncie Brit Awards, a teraz konkurencja będzie większa. Niepotrzebny jest paszport, nie trzeba się urodzić w królestwie. Wystarczy mieszkać na wyspach 5 lat. Historyczne zmiany zaczęły się tak.

Na dzień dobry, pan Rafał. No nie poczekali na mnie, no nie poczekali. No ale przygotowywali się do misji 7 lat. Bardzo dziękuję za korespondencję. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, także smsowo. Polecamy się do 15. Trójka do trzeciej. Minut po godzinie 14 na Marsie. No nie wiem, nie sprawdziłem, która to tam. Ale proszę Państwa, podobno po niedawnym lądowaniu na Marsa znów chętniej sięgamy po utwory, których autorów inspirował kosmos. Również kosmiczne dźwięki. No właśnie, jak to jest? Czego aktualnie słuchamy najchętniej i jak kształtują się nasze gusta muzyczne? To sprawdziła dla nas Sylwia Zadrożna, zainspirowana może nie tyle kosmosem, co ostatnim raportem Narodowego Centrum Kultury. A było co analizować, bo i tu dane z raportu, aż 97% młodzieży deklaruje, że regularnie słucha muzyki, a dla 2/3 z nich jest to niemal codzienny sposób na obcowanie z kulturą. A więc wsłuchajmy się. Muzyka pop pozostała liderem wśród gatunków, jakich słuchają młodzi Polacy. Na kolejnych miejscach znalazł się rap, hip-hop oraz rock. I choć na podium przetasowań nie było, to jednak pewne zmiany zaszły od ostatniego badania, które przeprowadzono 2 lata temu, mówi Agnieszka Bąk z Narodowego Centrum Kultury. Najistotniejsze zmiany dotyczą 2 gatunków muzycznych, muzyki disco polo i muzyki typu rap, hip-hop. Tutaj odnotowaliśmy dosyć duże spadki wskazań, natomiast gatunki gatunkiem muzycznym, który jako jedyny odnotował spory wzrost, jest muzyka rockowa. W 2020 roku 40% badanej młodzieży wskazało, że słucha muzyki rockowej. Skąd ten rock? Powodów może być wiele. Mateusz Tomaszuk, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. Być może to przez powszechny dostęp do platform streamingowych, obserwacja naszych znajomych, którzy udostępniają swoje utwory, chwaląc się nimi ze światem. Być może są wśród tych wyborów właśnie utwory rockowe. Wydaje mi się, że to też po części wynik przenikania się gatunków, bo niektóre utwory hip-hopowe, tak bardzo popularne wśród młodzieży, często zawierają w sobie elementy rockowe. No a to wzbudza ciekawość. Muzyki słucham bardzo często, rzadko kiedy wychodzę z domu bez słuchawek. Słucham głównie rocka z lat 70. i 80. oraz zespołów takich jak Arctic Monkeys i Depeche Mode. Mój gust muzyczny od lat się zmienia i cały czas poszukuję czegoś nowego, ale inspiracje czerpię głównie od znajomych oraz z mediów społecznościowych, ale też od rodziców, bo na przykład to oni zarazili mnie Nirvaną, The Cure, Davidem Bowie, a nawet Ozzy Osbourne. Słucham głównie rapu, ale to nie oznacza, że nie mogę posłuchać innych rodzajów muzycznych, bo czasami posłucham i niektóre są bardzo fajne. Ja myślę, że młodzi ludzie zawsze słuchają tego, co jest nowe. Tomasz Żonda, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. Ponieważ lubią poznawać. I są takie dwa trendy. Jeden to jest muzyka popularna, czyli może nie dyskotekowa, ale klubowa. A drugi to chyba powrót do dźwięków rockowych. Hip-hop oczywiście ma swoje ciągle duże zaplecze, jeśli chodzi o słuchaczy. Natomiast myślę, że to już nie jest dominujący trend, jeśli chodzi o młodych ludzi. Takie dźwięki, które mają w sobie coś odkrywczego, zawsze były i zawsze będą interesowały młodych ludzi. A jak dodamy do tego jeszcze festiwale muzyczne, gdzie te gatunki się przenikają, festiwale, na których obok wykonawców hip-hopowych pojawiają się zespoły rockowe, to istnieje też spora szansa, że to przypadkowe spotkanie z muzyką rockową może zaowocować miłością do gitar i do tego właśnie gatunku muzycznego. Zawsze coś nowego, zawsze coś dobrego, no ale jednak parple, zawsze na propsie. Muzyczne gusta naszych słuchaczy juniorów sprawdzała Sylwia Zadrożna. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird who looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by his feet. lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green. Program Trzeci Polskiego Radia. chromowej deski. Dziewczyno bez zęba na przezie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Za 26 minut będzie 15. Widziałem przyszłość, to hasło roku Lema. Bo bieżący rok 2021 to właśnie rok Stanisława Lema. We wrześniu będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin pisarza. Właśnie ogłoszono szczegółowy program obchodów. Choć planowanie stulecia urodzin futurologa rozpoczęło się już w zeszłym roku, efekty pracy widać na razie za granicą, mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu imienia Adama Mickiewicza. Zaczęliśmy nasz program lemowski od prezentacji bajek robotów w Estonii. To jest pierwsze wydanie po estońsku i po litewsku. W Centrum Literatury Dziecięcej w Tallinie do połowy marca można oglądać także wystawę, która towarzyszy tej publikacji, ale także na deskach Narodowego Litewskiego Teatru Dramatycznego będzie można zobaczyć spektakl bajki robotów. W Polsce wydarzenia stacjonarne związane z obchodami roku Stanisława Lema rozpoczną się latem. Na przełomie lipca i sierpnia będziemy prezentowali utwory młodych polskich kompozytorów, a także zamówione specjalnie dwa utwory Aleksandra Nowaka i Cezarego Duchnowskiego. To będzie festiwal, który nazwaliśmy The Science of Fiction i obok części muzycznej będą tam też dyskusje, a także pokaz spektaklu tanecznego. Najważniejszym wydarzeniem podczas roku Lema będą urodziny pisarza. Tradycyjnie organizowane będą one we wrześniu w Krakowie, mówi Szymon Kloska, kurator roku Stanisława Lema. Na urodziny Lema składać się będzie bomba megabitowa, próba rozbrojenia, festiwal zupełnie nowy, ale również kongres futurologiczny czy konferencja Lem filozoficzny. We wrześniu otwarta zostanie również planowana od ponad roku wystawa plenerowa w centrum Krakowa. Ma unaocznić, jak przez lata, przez dekady graficy, ilustratorzy interpretowali twórczość Stanisława Lema i to będzie rzeczywiście bardzo szeroki przegląd, który skończy się na najwspółcześniejszych adaptacjach plastycznych twórczości Stanisława Lema, jak chociażby ilustracje Przemka Dębowskiego. Rok Stanisława Lema to nie tylko wydarzenia kulturalne. To także dobry moment na uzupełnienie swojej domowej biblioteczki o brakujące tytuły futurologa, bowiem wiele dzieł zostanie dodrukowanych, mówi Jolanta Korkuć, redaktor naczelna wydawnictwa literackiego. Część z nich wydamy w nowej szacie graficznej. Ponadto przygotowujemy komik tłumaczony z języka angielskiego pod tytułem Podróż siódma. Komiks oparty na prozie Lema. Ponadto przygotowujemy też nowe wydanie Niezwyciężonego. Oprócz książek twórczość Stanisława Lema będzie można odkryć za pośrednictwem innych, nietypowych nośników. Przygotowujemy VR specjalny, to jest adaptacja opowiadania Uranowe uszy, Kosmogonii. Planowaliśmy ją pokazywać w Cannes, a także w tym roku finalizujemy pracę nad grą planszową. Gra będzie inspirowana pilotem Pirksem. Dystrybucję zagraniczną będzie miała na pewno w 2022 roku. Jeszcze w tym roku również za granicą zostanie zaprezentowana instalacja artystyczna Ocean Solaris. To jest instalacja multimedialna. Ona umożliwia interakcję poprzez tekst, ruch i dźwięk. Będziemy ją prezentowali na otwarciu polskiego pawilonu Expo w Dubaju. Wcześniej na pewno będzie także na festiwalu w Austrii, ale chcemy też, żeby ona trafiła do polskiej publiczności właśnie w Krakowie. Współpracujemy z Muzeum Inżynierii Miejskiej i to tutaj po tych prezentacjach międzynarodowych będzie można zobaczyć te instalacje. Docelowo wystawa ma trafić do budowanego w Krakowie Centrum Literatury i Języka Planeta LEM. A właśnie, dodajmy jeszcze, że Centrum Literatury i Języka Planeta LEM ogłosiło dzisiaj konkurs na identyfikację wizualną placówki. Swoje propozycje można zgłaszać do 1 marca. Termin nadsyłania prac konkursowych w drugim etapie do końca marca. No a wszyscy uczestnicy, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu i złożą pracę, otrzymają nagrody pieniężne, zaś autorzy zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. A więc zachęcamy. Przypomnę więcej szczegółów na stronach Centrum Literatury i Języka Planeta LEM. A informacje szczegółowe dotyczące roku Lema zebrał nasz reporter Paweł Turski. nieskromnie dodam, że chyba trafiliśmy w zainteresowania pana Jacka z Krakowa. Troszkę mówiliśmy o Księżycu, o Marsie, teraz o roku Stanisława Lema i nasz słuchacz napisał: światowej sławy pisarz związany właśnie z Krakowem, także filozof, futurolog. Niewielu o tym pamięta, ale jest najchętniej tłumaczonym polskim pisarzem w ogóle w historii. Autor, którego twórczość i przemyślenia sprzed lat poruszają wciąż kolejne pokolenia czytelników. No a teraz jeszcze w roku Lema będą inspirować nowymi przedsięwzięcia kulturalne. Bardzo dziękujemy, panie Jacku. Również podzielamy radość z tej informacji, którą pan przesłał. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me, family, all the blood that I will bleed. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed siebie. Chcemy się bać. A no właśnie, nie patrzymy w tył. Za 11 minut 15. Reportaż w Trójce. Mało mamy dziś takich zwykłych rozmów twarzą w twarz. Zatracamy się w świecie mediów społecznościowych, SMS-ów, maili. No a izolacja w pandemii koronawirusa problem nasiliła. Czujemy się coraz bardziej osamotnieni i trudniej nam radzić sobie z przeciwnościami losu. Niestety nie poznałem zawczasu pana Piotra. Poznałem dopiero wtedy, kiedy byłem już w trakcie upadłości. Moje rozmowy z panem Piotrem raczej były związane z tym, jak poradzić sobie z czymś takim, jak nieudany epizod. A w momencie, kiedy coś takiego na ludzi trafia, to nikt z nas chyba nie myśli o tym, że jest to epizod. Wszyscy myślimy o tym, że jest to koniec świata. Z racji naszych doświadczeń takich związanych z prowadzeniem biznesu i z porażką biznesową, wiedzieliśmy, że chcemy osobom, które doznały jakiejś porażki w biznesie, w działalności gospodarczej, pomagać. Ona pomogła zwykła rozmowa, którą potrafiliśmy prowadzić między sobą, taką po prostu o życiu, w rozmowę, w której nie ma gry, nie ma udawania, rozmowę, w której nie ma wywyższania się, udowadniania czegokolwiek. Wszyscy mamy dokładnie te same emocje. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma 100 lat, czy ktoś ma 50, czy ktoś ma 20. Trzeba po prostu się tego nauczyć, trzeba pokazać ludziom, jak się prowadzi zwykłą rozmowę. Tu nie może być mowy o żadnej rozmowie telefonicznej, o żadnych Skype'ach, o żadnych innych formach. Tu po prostu trzeba się spotkać twarzą w twarz. Prowadziłam agencję reklamową. 10 lat temu urodziłam kolejne dziecko, trzecie. Przestałam chcieć tak pracować na tak wysokich obrotach. I spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe. Zawsze mi się wydawało, że jestem bardzo silna, że jeśli nie ja, to kto? A w którymś momencie człowiek przeżywa upadek jakby samego siebie. Ja doczekałam takiego upadku wartości w swoich oczach. I w którymś momencie byłam kobietą bardzo przestraszoną i zagubioną. To fragment reportażu Grażyny Wielowiejskiej twarzą w twarz. Całość na naszej antenie dziś, kwadrans przed 18. When the truth is found to be.